لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبك الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأزل الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bilindiği gibi yeryüzüne çeşitli zamanlarda ve çeşitli mekanlarda Hazreti Allah Celle Celaluhu birçok peygamberler göndermiştir. Peygamber göndermek Allah-u Teala'nın bir kanunu. Bunlarla alakalı olarak yeryüzünde en son ve en mükemmel şekilde ve bütün yeryüzüne şamil olmak ve bütün insanlara, hatta cinlere dahi peygamber olarak gönderilmek üstünlüğü ve şerefi yalnız ve yalnız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme nasip olmuştur. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan evvel bir evvelki peygamber Hazreti İsa'dır. Hazreti İsa aleyhisselam ve onun nübüvvetinden son ve kamil manadaki nübüvvete karşı kadar, en son gelen Nebi-i Zişan'a kadar arada 571 yıllık bir zaman farkı vardır. Hazreti İsa aleyhisselamın nübüvvetiyle Hazreti Muhammed aleyhisselatü vesselamın nübüvveti, peygamberliği arasında 571 yıllık bir boşluk var. Demek oluyor ki Efendimizin nübüvvetinden 571 sene evvel Hazreti İsa aleyhisselam peygamber idi ve öylece dünyaya gelmiş. Bu mevzu üzerinde biraz duracağız. Yaklaşan ve hatta idrak etmiş bulunduğumuz, tamamen sınırları dahilinde bulunduğumuz zaman bakımından yılbaşı 1979. sene-i devriyesi itibariyle yılbaşı ve bunun mahiyeti, kaynağı nereden kaynaklanıyor, neden yılbaşıdır, niçin, nasıl, neden, bunlar üzerinde duracağız. Ve tabi yılbaşı deyince bunun temelde dayandığı bir şey var. Nereye dayanıyor, neye dayanıyor? Bir Müslüman olarak bunları araştırmak, ne olduklarını bilmek, kaynaklarını ve sebeplerini tespit etmek zorundayız. Şimdi 1978 bitecek, sonra 1979. seneye gireceğiz. Bunlara miladi tarih denir. Milat. Ortada bir milat kelimesi vardır. Milat kelimesini iyi bileceğiz. Miladi 1979. seneye giriyoruz. Miladi, milat. Milat Arapça bir kelimedir biliyorsunuz. Milat. Doğrudan doğruya milat kelimesi yalnız ve yalnız Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumuyla alakalı bir kelimedir. Milat demek Hazreti İsa'nın doğduğu tarih demektir. İşte milat. Hristiyanlar Hazreti İsa'nın doğum tarihine milat ismini veriyorlar. Müslümanlar ise Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuna mevlid ismini veriyorlar. Onlar milat, biz mevlid diyoruz. Unutmayınız. Tarih kitaplarında görüyorsunuz, milattan önce, milattan sonra diye bir kayıt vardır. Kablel milat, ba'del milat, yani milattan önce, milattan sonra. Milattan önce demek, Hazreti İsa'nın doğumundan önce. Milattan sonra demek, Hazreti İsa'nın doğumundan sonra demek. Demek ki milat ile İsa'nın doğumu kelime itibariyle çok tamamen birbirine bağlı. Milat. Onlar tarih başlangıcı olarak, takvim ve tarih başlangıcı olarak Hazreti İsa'nın doğumunu kabul etmişler. Kimler kabul etmişler? Hristiyan milletler. İşte. Bugün bütün cepheleriyle Avrupa milletleri tepeden tırnağa Hristiyan milletlerdir. Amerika tepeden tırnağa Hristiyan bir millettir. Devleti ne olursa olsun. Bakın Polonya gibi tamamen komünist bir idarenin altında yaşayan bir milletin içerisinden biliyorsunuz son papanın ölümünden sonra Vatikan Kilisesi başpapalığına bu İdare bakımından komünist bir idarenin içinde bulunan milletten papa seçilmiştir. Şu andaki 700 milyon, yeryüzünde 700 milyon oldukları söylenen bu Katolik mezhebine mensup Hristiyanların dini liderliği makamına Polonya gibi bir komünist devletin içinden seçilmiş bir papa onların başkanı haline gelmiştir. Hristiyanlık bütün gücüyle hakim Avrupa'ya. Bunun böyle olmadığını söyleyecek bir adam kabul etmiyorum. Hristiyanlık bütün detaylarıyla Avrupa'ya tamamen hakim. Tamamen hakim. Amerika'ya da öyle. Geçen sene yılbaşı günlerinde Almanya'daydım. Vazifeli din görevlisi olarak gönderilmiştim. Orada karış karış gördüm. Şu günlerde gidin Almanya'ya, Hollanda'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, nereye giderseniz gidin. Tepeden tırnağa her taraf yılbaşı şenlikleriyle Hazreti İsa'nın doğumunu kutlama merasimleriyle tamamen dolu. Tamamen dolu. Caddelere bakıyorsunuz, işçi kardeşlerimizin gözleri kör değil ya, görüyorlar. O Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da bütün caddeler, sokaklar, çiçekler inen koskoca çam ağaçlarıyla tepeden tırnağa döşeli. Neymiş? İsa'nın doğum günüymüş. Adamlar hala Hristiyanlığı mükemmel ayakta tutuyorlar yani. Münih şehrinde bir meydanın ortasına böyle temelden kesilmiş canlı bir çam ağacı dikmişlerdi. Emin olunuz çam ağacının boyu şu ayak yüksekliğinden daha büyüktü. O muazzam çam ağacını dibinden kıraç etmişler, kesmişler. Münih'te bir meydanın ortasına oturtmuşlar koca çam ağacını. Kesilmiş. Ve her tarafını ampullerle, lambalarla döşemişler. Ha, nerede bu çam ağacı görünürse, nerede bu çam ağacının üzerinde elektrik lambaları parlar, yanar, sönerse Hazreti İsa oraya gelirmiş de mübarek olurmuş diye yapıyorlar bunu. Hurafelerin hurafesi. Ama Avrupa bunu yapıyor kardeşim. Hristiyanlık bütün gücüyle Avrupa'ya hakim. Bunu kim inkar edebilir? Zerre kadar aklı olan bunu böyle bir şey yok efendim. Diyebilir mi? Mümkün değil. İşte yılbaşı davası bu. Yılbaşı 79. miladi seneye girerken Bütün bu Hristiyanlar yeryüzünde birbirini tebrik ediyorlar. Birbirini tebrik ediyorlar. Hristiyanların ki bu. Müslüman milletlerle bir alakası var mı hocam? Vallahi billahi bir alakası yok. Benim miladi yılbaşıyla benim ne alakam var ya? Ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Muhammed Mustafa'nın ümmetiyim. Ben Hazreti İsa'nın ümmeti değilim ki. Sadece Hazreti İsa'ya amennâ ve saddaknâ has bir peygamberdir derim. Ama Muhammed'e tabi olurum. Çünkü nübüvvet onun, devir onun, zaman onun, mekan onun. Benim ne alakam var miladi yılbaşıyla, tebrikleşmelerle, şenliklerle ne alakam var? Bir Müslümanın o yılbaşı gecesinde Hristiyanlar böyle yapıyor diye şam ağacını kökünden kesip getirip meydanlara, vitrinlere, evine sokmasından daha ahmak bir hadis olabilir mi? Noel gecesiyle benim ne alakam var? Bir takım pamuklu, at taşlı dedeler, şekillerle, oyuncaklar, bütün kumarbazlıklar, rezaletlerle benim ne alakam var? Ben Müslümanım. Yılbaşını tebrik etmekle benim ne alakam var? Ben değil, onlar, Hristiyanlar bu işi tebrik ederler. Onlar yılbaşı gecesinde, Hristiyan milletler, kendi gözlerimle gördüm. Yılbaşı gecesinde geçen sene Almanya'da hiç yapmadım. Bir işçi kardeşimizin otomobiliyle şehir şehir gezdim. O gece hiçbir Hristiyan yapmıyor, şampanya, şarap, sabahlara kadar içiyorlar, içtikleri şarabı İsa'nın kanı diye içiyorlar. Gördük bunları. Bunları akıl ve mantık dairesinde gördük. Yapsınlar şunu. Şimdi düşünmek icap eder. Bir Müslüman aklıyla, şuuruyla, idrakiyle düşünmek borcundadır. Düşünmeyen Müslüman Müslüman olabilir mi kardeşlerim? Düşüneceğiz. Bunun kaynaklarını bulacağız. Mevzuyu ilmi açıdan ele alacağız. Biz Müslümanız. Din İslam'ı yaşamak, İslam dinini anlatmak, İslam dininin iman esaslarını, ibadet esaslarını, ahlak esaslarını anlatmak bir vazifedir. Bugün artık kapalı, gizli, karanlık bir şey kalmamıştır. Her şey meydandadır. Sabahlara kadar o Hristiyan Almanya'da geçen sene bizzat gözlerimle gördüm. Tam beline kadar, beline kadar çırçıplak kızlar ve kadınlar o meyhaneden çıkıp o meyhaneye giriyorlar. Oradan çıkıp oraya giriyorlar. Oradan çıkıp öbür yere. Sabahlara kadar caddelerde şarap kokusundan nefes alamıyorsunuz. Evlerde partiler veriyorlar. Ve bakıyorsunuz sabaha kadar ışıklar yanıyor. Oraya giriyorsunuz 30 kişi bir araya gelmiş. Hindiyi kesmişler. O hindinin etini şaraba batırıp yiyorlar. Her evde, her sokakta Hristiyan millet sabahlara kadar hindi etleri, şaraplar, şampanyalar neymiş? Hazreti İsa'nın doğumunu kutluyorlarmış. Böyle peygamber olur mu? Böyle kutlama olur mu? Akıl var mı bu işte? Şimdi onlardan bize ne ya? Müslüman bir memlekette, Müslüman bir millet niçin bunları yapar? Yani bir Müslümanlık var ortaya, bir de Hristiyanlık var. Sen Müslümanım diyorsun. Nüfus kağıdında Müslüman yazıyor. Senin yılbaşı gecesinde şarapla, şampanyayla, Hristiyan Avrupa milletleri gibi hindiyi kesip de onun etiyle sabaha kadar oyun oynamayla ne alakan var? Senin derdin ne yani? Ben bunu anlayamıyorum. Bir Müslüman olarak bunu anlamaktan bir türlü kendimi toparlayamıyorum. Böylece mevzuyu giriş halinde sunduktan sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'a döneceğiz. Efendiler biliyorsunuz ümmeti Muhammed'in karakteri şudur. Biz şöyle iman ediyoruz. La nüferriku beyne ehadin min rusulihi. Amener Resulü de biliyorsunuz. La nüferriku, tefrik etmeyiz. Beyne ehadin min rusulihi. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin arasını tefrik etmeyiz. Yani Allah peygamber olarak kimi gönderdiyse amennâ ve saddattâ deriz. Sizin itikadımıza göre Hazreti İsa aleyhisselam Resulullah'tır. Hazreti Musa Resulullah'tır. Hazreti İbrahim, İsmail, Yakup, Yahya, Zekeriya hepsi peygamberdir bunların. Ama Hristiyanlara göre İsa peygamberdir ama Muhammed bir cambazdır diyorlar. Peygamber kabul etmiyorlar ya. Siz de bilmiyorsunuz, görüşüyorsunuz hepsiyle. Ya canım diyorlar, Muhammed bir Arap filozofudur, peygamber filan değil diyorlar. Bak onlar peygamberin arasını açıyorlar. Biz açmıyoruz, hepsi peygamberdir diyoruz. Bizim itikadımız fevkalade. Bizim imanımız pek mükemmel. Onlar Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir kısmına inanıyorlar, bir kısmına inanmıyorlar. Yahudiler İsrail oğullarına gönderilen peygambere inanıyorlar, İsrail oğullarına gönderilmeyen peygamberi kabul etmiyorlar. Peygamberlerin arasını açıyorlar. Biz böyle şey yapmayız. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Allah'ın Resullerinin arasını bu peygamberdir, bu değildir demeyi tersi peygamber. Âmennâ ve saddaknâ diyoruz. Dolayısıyla Hazreti İsa da hak peygamberdir. Müslümanların peygamberidir o da. Yeryüzündeki İslam tarihi çizgisinde bütün peygamberler Müslümanların peygamberleri. Ancak tabi olmak zorunda olduğumuz getirdiği nizama, itikat sistemine teslim olmak zorunda olduğumuz peygamber son peygamberdir. O da Hazreti Muhammed'ül Emin aleyhissalatü vesselam'dır. Mesele bitmiştir. Şimdi İsa aleyhisselamın dünyaya gelişi oldukça başka türlü. Başka türlü. Biliyorsunuz İsa aleyhisselam babasız dünyaya gelmiştir. Cenab-ı Hak İsa peygamberin üzerinde kudretlerinden birisini icra ediyor. Allah her şeye kadir mi değil mi? Amenna. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir diyorsun. Allah'ın Allah'lık sıfatı budur. Öyleyse Cenab-ı Hak yaratma gücünü, yaratma kudretini ortaya koyarken yaratma. Bazen bizim bildiğimiz kalıpların dışına çıkmak suretiyle insanların alıştığı düzenlerin, sistemlerin dışına çıkmak suretiyle yaratma gücünü başka türlü gösteriyor. Hazreti İsa'yı da hiçbir baba olmadan Hazreti Meryem, İsa Aleyhisselam'ın mukaddes anası, mübarek kadın Meryem validemiz radıyallahu teala anha, bu mukaddes kadın Meryem'e hiçbir erkeğin eli değmemiştir. Hiçbir erkekle uzaktan yakından teması olmamıştır. Hiçbir zevciyet, aile, evlilik hadisesi geçmeden Hazreti İsa o Meryem validemizin rahminde hamile hale gelmiştir. Yaratma gücü bu. Ve huve alâ külli şeyin kadir deyince mesele çözümleniyor. Şimdi burada biraz duracağım. Cebrail aleyhisselam Hazreti Meryem'e müjde vermeye geldiği zaman ey Meryem sen hiç evlilik muamelesi olmadan yeryüzüne İsa Selim Ruhullah namında İsa namında bir çocuk dünyaya getireceksin diye müjde vermeye geldiği zaman Hazreti Meryem aynen şöyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim bunu gayet güzel anlatır. Kâlet Meryem radıyallahu teâlâ anha dedi ki اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْتَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ اَكُوا بَغِيَّا Meryem suresinin 20. ayeti bu. Diyor ki اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ Nereden benim çocuğum olacak? Benim hiç çocuğum olur mu? Benden çocuk dünyaya gelir mi? وَلَمْ يَمْتَسْنِي بَشَرٌ Bana hiçbir beşerin eli değmemiştir. Hiçbir beşer bana temas etmemiştir. Benden nasıl çocuk meydana gelir? وَلَمْ اَكُ بَغِيَّا Ben kimseyle de haşa ve haşa zina etmiş değilim diyor. Nereden benden çocuk dünyaya geldi? Bir insan teması olmadan çocuk meydana geliyor. Harika burada. Mucize burada, Allah'ın yaratma sıfatı burada. Mesele burada dinleniyor. Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki, kâle kezâlik. Aynen senin dediğin gibidir. Biz de biliyoruz, Allah da katiyen biliyor ki, sana hiçbir insanın eli değmemiştir ya Meryem. Sen hiçbir beşerle, hiçbir insanla katiyen temasın yok. Amenna kezâlik, böyledir, böyledir. Fakat kâle, yine Cebrail aleyhisselam diyor ki, Rabbuki huve aliyyün, huve aliyye hiyyünün. Senin Rabbin Allahu Teala böyle bir şeyi yaratmaya kadirdir ve babasız bir çocuk dünyaya getirmek Allah'a çok kolaydır diyor Cebrail. Kolaydır, hiyyünün, kolay, çok kolay. Şimdi burada biraz duracağız. Efendiler, tabiat kanunları diye bir şey var biliyorsunuz. Tabiatta kanunlar var. Bunu okullarda okuyan, ilkokul, ortaokul, lise okuyanlar biliyor tabiat kanunları. Şimdi tabiat kelimesini de bozmuşlar. Doğa, doğa kanunları falan diyorlar. Hani doğa derken boğa moğa diye millet karmakarışık kelimeleri de bozdular. Kelimeleri de tabiat desen geberir misin ya? Tabiat herkes biliyor ama doğayı kim ne bilecek? Tabiat kanunları. Mesela nedir? Tabiat kanunları ateş yakar. Ateşin yakması tabiat kanunudur diyor. Sular akar. Suyun akması tabiat kanunudur. Şimdi geçeceğiz buradan. Yağmurun yağması bir kanuna bağlanmış tabiatta. Sular buharlaşıyor. Buharlaşan o zerrecikler yükseliyor, yükseliyor. Yukarıda atmosferde belli bir seviyede bir bulut meydana geliyor. Bulutun içinde yağmur damlaları, o zerrecikler ağırlaşıyor, yoğunlaşıyor, bulut meydana geliyor. Biraz daha ağırlaşınca yer çekimi kanunları muvazenesinde yağmur damlaları tane tane düşüyor, dökülüyor. Yani yağmurun meydana gelmesi bir kanuna bağlanmış, rastgele yağmıyor. Tabiat kanunları diyor buna. Tabiat kanunları diyor. Şimdi böyle olunca, bunlar birer kanun olunca, yağmurun yağması, ateşin yakması, suyun akması, güneşin doğması, batması, bunlar birer kanun olunca, şimdi bana söyler misin, bu kanunları böylece koyan, bu kanunları böylece yazan, irade eden, ortaya koyan kimdir? Tabiat kendi kendisine kanun koyabilir mi? Haşa, tabiata kanun koyan Hazreti Allah'dır diyeceksin. Celle Celaluhu. Çünkü her kanunun bir koyucusu vardır. Ortada bir kanun varsa bu kanunu koyan var kardeşim. Ne kanunu koyanı söylemiyorsun? Tabiatın kanunlarını söylüyorsun da bu kanunu koyan Allah'ın için söylemiyorsun. Şimdi esasında ilim diye bir şey var. İlim, teknik, fen. Yani Müslümanlar ilmi çalışmalardan geri kalamazlar. Bakmayın bizim şimdiki halimize. Bizim halimiz Kur'an'ın tefsiri değil ki. Bizim yaşayışımız, bizim halimiz, bizim tembelliğimiz, bizim tefrikaya düşüşümüz, bizim birbirimizi yeyişimiz, anarşi, rezalet, felaket Kur'an'ın tefsiri değil, Kur'an'ın tersidir. Kur'an'ın tersi bu cemiyet. Kur'an'a uygun bir cemiyet değil. Çünkü mümkün değil böyle bir cemiyet olmaz. Efendiler, Müslüman bir cemiyet cahil olabilir mi? İlmi araştırmalardan mahrum olabilir mi? Mütehassıslardan mahrum olabilir mi? Bilginlerden, kimyagerlerden, her çeşit ilim dalında yetişmiş uzmanlardan mahrum olabilir mi bir Müslüman millet? Bu Müslüman milletin petrolünü gelir de yabancı bir uzman arayabilir mi? Amerikalı'nın ne işi var Türkiye'de? Sen enstitünü kur, fakülteni kur, üniversiteni kur, orada çalış, yetiştir, uzman, eleman, mütehassıs yetiştir. Kendi toprağında petrolü kendini ara ya. Amerikalı sana petrol arar mı? Müslüman millet geri kalır mı? Müslüman millet ilmi araştırmalardan mahrum kalır mı? Buna imkan yok zaten. İlim diye bir şey var. Teknik, fen. Kardeşlerim, ilmi araştırmalar Müslümanı korkutmaz. İlmi araştırmalar Allah'ın kudretlerini ortaya koyar. İlmi araştırmalar Müslümanı Allah'a daha kuvvetle bağlar. Şimdi göreceğiz. Bir misal vereceğim. Hazreti İsa aleyhisselam Meryem namındaki mukaddes mübarek kadın Hazreti İsa'nın annesi hiçbir beşer eli değmeden, hiçbir vasıta olmadan, hiçbir sebep olmadan yeryüzüne bir çocuk dünyaya getiriyor. Nedir bu? Bunu anlattığınız zaman yetişen nesil anlayamıyor. Ya nasıl olur kardeşim diyor. Yani bir münasebet olmadan, bir beşer teması olmadan çocuk olur mu diyor. Bu bir. İkincisi, ateş mutlaka yakar. Fizikte, kimyada bunu okudum diyor talebe. Yakar, ateş mutlaka yakar. Ama Kur'an-ı Kerim'de diyor, Nemrut ismindeki büyük putperest kafir, Nemrut, Hazreti İbrahim'i ateşin ortasına attı da ateş yakmadı diyor. Ne olacak şimdi bu hadise? Cenab-ı Hak katiyen Kur'an'da emir veriyor. Dedik ki, İbrahim aleyhisselamı Nemrut mancınıkla ateşin ortasına atınca, ateşin ortasına atınca birdenbire dehşet meydana geldi. Hazreti Cebrail aleyhisselam geliyor, ey İbrahim, beni sana gönderen Allah'tır. Eğer arzu edersen, eğer istersen bu ateşi bir solukta söndürürüm. Veyahut arzu edersen bu ateş meydanının altını üstüne getiririm. Ve seni buradan çeker alırım. Ne istiyorsun, bir arzun, isteğin var mı İbrahim? Hazreti İbrahim öyle iman etmiş, tevhid imanına öyle bağlı ki, çekil kardeşim Cebrail, benim halimi, benim kelamımı, benim kalbimi, benim ruhumu, benim canımı Hazreti Allah senden daha iyi biliyor dedi. Çekil, hiçbir şey ihtiyacım yok Allah'tan gayrı. Allah beni görmüyor. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ O görüyor, biliyor benim, ben onun kuluyum, ben onun peygamberiyim. Kimseye, vasıta ihtiyacım yok. Dilerse beni korur, dilerse beni yakar mahveder. İmanı görüyor musun? İbrahim aleyhisselam, millete İbrahim'e hanifa. Kur'an-ı Kerim ne kadar medisena ediyor bunu? Büyük peygamber. Bu şekilde ateş hemen ve söyler söylemez bir emri ilahi geliyor. Kul ya nar kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş, İbrahim'imi yakmayasın. Bir gülistan haline, bir bahçe, bir gülün haline geleceksin buyuruyor. İbrahim'e salim, zararın dokunmasın, gayet yumuşak, serin, tatlı bir bahçe haline gel de sakın İbrahim'i yakma. Ve ateş yakmıyor. Bunu söyleyince bir lisede zaman zaman da söylüyorum ya, yeri gelmişken tekrar edeyim. Bir lisede din dersinde bunları anlatıyorum. Lise 2. sınıfın delikanlı gençleri, gençler, talebeler, öğrenciler. Bunu anlatıyorum. Daha mevzu bitmeden oradan ayağa kalkıyor bir delikanlı. Lise 2. sınıf öğrencisi. Kusura bakmayın hocam diyor. Bizzat bize. Biz fizikte, kimyada okuduk ki ateş mutlaka yakar. Siz de ateş yakmadı diyorsunuz. Benden daha iyi biliyor dedi. Sakın hiçbir şey ihtiyacım yok Allah'tan gayrı. Allah beni görmüyor. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْبَصِيرُ الْعَلِيمُ O görüyor, biliyor benim. Ben onun kuluyum. Ben onun peygamberiyim. Kimseye vasıta ihtiyacım yok. Dilerse beni korur, dilerse beni yakar mahveder. İmanı görüyor musun? İbrahim aleyhisselam. مِلَّةَ İbrahim حَنِيفَا Kur'an-ı Kerim ne kadar ne fena ediyor bunu? Söyler söylemez bir emr-i ilahi geliyor. Kul ya nar kul berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş! İbrahim'ini yakmayasın. Bir gülistan haline, bir bahçe, bir gülüş haline geleceksin diyor. İbrahim'e salim, doğru dokunmasın. Gayet yumuşak, serin, tatlı bir bahçe haline dön de sakın İbrahim'i oksijen, hidrojen, azot, mazot benzer. Yakıyorum. Böyle şey olur mu? Evladım Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim koca karıma sana diyor. İnanmıyor kardeşim yani. Ne yapalım? Nesil böyle yetişti. Tabiat kanunları anlatırken tabiata kanun koyan Allah anlatılmadı. Ne yapalım? Amentü'yü öğretmediniz. Öğretilmedi. Oradan çağırdım. Gel bakalım şuraya. Hani ayet vardır, hadis vardır, şöyledir, böyledir deseniz zaten kafasına yatmıyor talebenin. Yatmıyor bunlar kafasına. Ayet ne demek diyor. Hadis neymiş diyor yani. Bunlar küçük görüyor, öğretilmemiş. Onları suçlandırmıyorum ben. Bu nesil suçlandırılamaz. Yetişen şu nesil var ya, sakın suçlamayasınız ha. Ne verdiniz ki ne suçlandıracaksınız? Amenti'yi öğretmediysek, İslam edebini, İslam ahlakını, İslam dünya görüşünü, İslam'ın bütün sistemlerini ona öğretmediyseniz, fazilet aşılamadıysanız, ahlak-ı Muhammedi'yi öğretmediyseniz, şimdi niçin şikayet ediyorsunuz? Yani bu nesil benim kanaatime göre mazlumdur, masumdur, zavallı bir nesildir. Ne öğrettiniz ki? Eğitim sistemleri ne verdi ki ne istiyor? Evet, şimdi Allah-u Teala'nın yaratma kanunlarını anlatınca biraz meseleyi yavaşlatmak suretiyle şu malumatı verdim. Aynen size de bu malumatı okuyayım. Yaratmakta Allah-u Teala'nın sistemi, yaratmak dediğimiz mevzudaki Allah-u Teala'nın metodu. Şimdi Allah-u Teala yaratıyor diyoruz. Yaratmak var ya, yeryüzünde gözle görünen ve görülmeyen ne varsa yaratan, yapan ancak Allah. Yaratıcı olmak sıfatıyla yalnız olur. Ancak Cenab-ı Hak bir şeyi yaratırken sebeplerle yaratıyor. Sebeplerle Cenab-ı Hak yaratıyor. Sebepler zinciri. Yağmurda hani buharlaşma, yağmur zerrecikleri, yükselme, bulut, damla, bunlar yağmurun yağması için sebepler. Ancak her şeyi bir sebeple yaratmak Allah'ın kanunu. Her şeyi bir sebeple yaratıyor. O sebepleri insan görsün, araştırsın, incelesin ve bu kadar ibretler alsın, Allah'ın kanunlarını görsün, sebepler. Dikkatinizi rica ediyorum. İnce bir mesele bu. Çok ince bir nokta olduğu için dikkatinizi rica edeceğim. Mesela ateş yakıcıdır. Halbuki yakan Allah-u Teala'dır. Ateş yakıcıdır ama işi yapan fail, fail-i muhtar yakan kimdir? Hazreti Allah. Nasıl oluyor? Ateşin yakmakla hiçbir ilgisi yoktur. Fakat adeti, Allah-u Teala'nın adeti, usulü söyledir ki, bir şeye ateş dokunmadıkça yakmak hadisesini yaratmaz. Yakmayı yaratmıyor. Ateş, bir şeye ateş dokunmazsa yakma fiilini, yakma hadisesini yaratmıyor Cenab-ı Hak. Ateş, tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapamaz. Ateş, tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapmıyor. Ateşin vazifesi bir maddeyi tutuşuncaya kadar ısıtmaya getirmektir. Isıtmaktır, başka bir şey değil. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, cisimleri ikiye ayırıyor kimyada, fizikte. Organik cisimler, inorganik cisimler, uzvi, gayri uzvi cisimler. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbon, karbon diye bir şey var. Karbona, hidrojene, oksijenle birleşme ilgisi veren elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Dikkat ediniz, kimya insanına söylüyoruz. Ateş, tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmaktan başka bir şey yapmıyor. Organik cisimlerin yapısında bulunan karbona, hidrojene, oksijenle birleşmek ilgisi veren, elektron alışverişlerini sağlayan ateş değildir. Doğruyu göremeyenler bunları ateş yapıyor sanır. Yakan, yanma tepkisini yapan ateş de değildir. Oksijen de değildir, ısı da değildir. Elektron alışverişi de değildir. Yakan yalnız Allah-u Teala'dır. Bu elektron alışverişleri, oksijen, ısınma derecesine gelmesi, bu karbon, hidrojen bunlar birer sebep, sadece sebep, birer vasıta, yakma fiilini meydana getiren yalnız Allah-u Teala'dır. Bunların hepsini yanmak için sebep olarak yaratmıştır. Bilgisi olmayan kimse, cahil bir adam, hiç bilgisi yok, bilgisi olmayan kimse ateş yakıyor sanır. Ateş yakıyor zannediyor. İlkokulu bitiren bir kimse ateş yakıyor sözünü beğenmez, hava olmazsa ateş yanmaz der, ateşi hava yakıyor der. Hava olmazsa ateş yakabilir mi? Havasını kestin mi ateş döner derhal. İlkokulu bitiren bir kimse ateş yakıyor sözünü derinleştiriyor, ateşi hava yakıyor diye bir kelime kullanıyor, havadan bahsediyor. Ortaokulu bitiren birisi bunu da kabul ediyor, havanın içindeki oksijen yakıyor diyor. Havanın içinde oksijen var, hidrojen var, azot var, bir sürü madde var. Bunların içinde yalnız oksijen yakıcı. Ateşi yakan oksijendir diyor. Liseyi bitiren bir öğrenci de yakıcılık oksijene mahsus değildir. Her elektron çeken element yakıcıdır diyor. Elementlerden bahsetmeye başlıyor. Atomlardan bahsetmeye başlıyor. Üniversiteyi bitiren bir öğrenci maddeyle birlikte enerjiyi de hesaba katıyor. Enerji diye bir şey var. Görülüyor ki ilim ilerledikçe işin iç yüzüne yaklaşılıyor, sebep zannedilen şeylerin arkasında Allah olduğu görülüyor. İş ilerliyor durmadan. Daha nice sebeplerin bulunduğu anlaşılıyor. İlmin, fennin en yüksek derecesinde bulunan hakikatleri tam gören peygamberler aleyhisselam ve o büyüklerin izinde giderek ilim deryalarından damlalara kavuşan alimler bugün yakıcı, yapıcı sanılan şeylerin aciz birer vasıta ve mahluk olduklarını, hakiki yapıcının ve yaratıcının araya koyduğu sebepler olduğunu bildiriyor, yakıcının ve yapıcının sadece Allah olduğunu haber veriyorlar. İşte Allah dilerse bu kanununu değiştirir, ateşsiz de yakar veya ateşe emreder, ateş yakmaz bir hale gelir. Madem ki yapıcı olur. Fakat ateş ile yakmak adetidir, yakmak istemezse, Cenab-ı Hak birisini yakmak istemezse ateş içinde de yakmaz. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yakmadı. Onu çok sevdiği için adetini bozdu. Nitekim ateşin yakmasını önleyen maddelerle yaratmıştır. Bu maddeleri kimyagerler yavaş yavaş buluyorlar. Öyle bir madde bulmuşlardır ki katiyen ateş onu yakamıyor. İşte Allah-u Teala dileseydi her şeyi sebepsiz yaratırdı. Ateşsiz yakardı, yemeden doyururdu, tayyaresiz uçururdu, radyosuz uzaktan duyururdu. Fakat bu sebeplerle kullarına iyilik ederek her şeyi yaratmasını bir sebebe bağladı. Belirli şeyleri belirli sebeplerle yaratmayı murad etti. İşlerini sebeplerin altında gizledi. Kudretini sebeplerin altında sakladı. Onun bir şeyi yaratmasını isteyen o şeyin sebebine yapışması lazım. Ancak o sayede sebebin istediği şeye kavuşur. Lambayı yakmak isteyen kibrit kullanmak zorundadır. Zeytinyağı çıkarmak isteyen baskı aleti kullanmak zorundadır. Başı ağrıyan aspirin kullanmak zorundadır. Cennete gitmek isteyen peygambere tabi olmak zorundadır. Sebepler bunlar. İşte Hazreti İsa Aleyhisselam'ı da yaratmak isteyince savaşsız meydana getirmiştir. Bunda zor olacak, çetin olacak, hiç olmayacak bir şey yok ki. İstediği zaman sebeplerle yaratıyor, istediği zaman sebepleri ortadan kaldırıyor, sebepsiz yaratıyor. Hazreti İsa'nın yaratılışı da sebepsiz, babasız Allah'ın bir başka yaratma şeklidir bu. Anlaşılmayacak bir şey yok bu. Nitekim kardeşlerim, zaten bakınız Hazreti Meryem validemize Cenab-ı Hak bu işin kendi kudreti olduğunu ifade ederken şöyle bir harika vermiş oluyor. Harika. Şimdi Meryem validemizi dünyaya getiren annesi onu Zekeriya aleyhisselama teslim etti. Bir çardağın içine koydular Meryem'i. Bir çardak etrafında hurma kütükleriyle döşenmiş küçük bir çardağa koydular. Öyle hurma kütükleri vardı ki Meryem'in oturduğu kulübede, mihrap diyor Kur'an-ı Kerim buna, mihrap. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابِ Mihrap dediği hurma dallarından ve köklerinden yapılmış bir çardak, bir kulübe gibi bir yer. Orada Hazreti Meryem validemiz otururken, bulunurken bazen yiyecek sıkıntısı çekiyordu. Zekeriya aleyhisselam ona yiyecek maddeleri getirmese kimse getirmiyordu. Bazen zorluklar, zahmetler meydana geliyordu. Yiyecek madde bulamıyordu. Bu noktada ve bu esnada Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle ona şu hakikati gösteriyor. Buyuruyor ki وَهُزِّي اِلَيْكِ بِجِرْعِ النَّخْلَ كُسَاكِتْ عَلَيْكِ هُتَبًا جَنِيَّا Ey Meryem! Ey İsa'yı dünyaya getiren Meryem! Ey İsa aleyhisselamın annesi! Şu yanı başında duran, senelerden beri kupkuru kalmış bulunan hurmanın dalını, hurma kütüğünü kendine doğru salla, oradan taze meyveler düşecekse ne yiyeceksin buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bu. Ve hüzzi ileyki bicizin nakleti. Şu ennaklu hurma demek Arapça. Şu hurmanın kütüğünü salla salla. Hüzzi ihtizaz. Sallamak. Salla. Tüsakit. Sakit olur. Düşer. Aleyki senin üzerine. Rutaben caniya. Taze, tertemiz, şeker gibi lezzetli, canlı, tazecik hurmalar düşsün de sen de bunları ye buyur Cenab-ı Hak. Böylece kupkuru bir kütükten, kupkuru bir hurma kütüğünden taze hurma meyvesini, hurmayı meydana getiren Hazreti Allah, Meryem'in rahminde babasız İsa'yı niçin dünyaya getiremesin? Bir misal veriyor zaten. Harikayı haber veriyor ve böylece yeryüzüne geliyor Hazreti İsa. Şimdi bu hadise, bakınız zamanımız azaldı, hadise öyle yorumlara, tefsirlere tabi tutuluyor ki, İsa aleyhisselam geldi dünyaya şimdi, birdenbire karmakarışık bir manzara peydahlanıyor. Diyorlar ki yahu bu İsa amenna bir çocuk ama babasız dünyaya geldi. Öyleyse diyorlar bu İsa'nın babası Allah'tır. Allah babadır, İsa da Allah'ın oğludur diyorlar. Saptılar birdenbire. Çığırdan çıktılar Hristiyanlar. Allah baba tabiri buradan geldi. Hani şimdi bazı cahil Müslümanların arasında da Allah baba tabiri kullanılıyor ya, Allah baba verdi, Allah baba aldı, Allah baba geldi, Allah baba gitti filan diye maalesef çirkin Allah baba kelimesini kullanmaya başlayan zavallı Müslümanlar vardır. Allah baba tabiri Hristiyanların dalaleti, sapıklığıdır. Öyleyse bu İsa babasız dünyaya geldiyse bu İsa'nın babası Allah'tır, Meryem de Allah'ın karısıdır dediler ahmaklar. Ya ve İsa da Allah'ın oğludur dediler. İşi karmakarışık bir hale tuttular. Bu mucizeyi, bu kudret-i ilahiyeyi anlayamadılar, yanlış yorum yaptılar, yanlış tefsir yaptılar ve sapıklığın ta ortasına kullandılar. Allah baba, Hazreti İsa'ya da Allah'ın oğlu dediler. Daha da ileri giderek, biraz daha da ileri giderek dediler ki, yok bu da tek makul bir izah değil, Hazreti İsa, İsa Mesih Allah'ın kendisidir. İsa Allah olarak göklerden yere inmiştir dediler. Yani Allah'ın bütün kudreti, her şeyi Allah kendisi İsa olmuştur, İsa da Allah olmuştur dediler. Onun için Yahova şahitlerinin dağıttığı broşürlere, Hristiyan broşürlerine, o misyonerlerin küçük küçük dağıttıkları kitaplara bakınız, Rab İsa, Rab İsa, Rab İsa kelimesi geçer. Rab İsa demek, İsa Allah'tır, Allah da İsa'dır demektir. Haşa! Ne yanlış şeyler, ne batıl şeyler hesaplandılar görüyor musunuz? Anlayamadılar. Halbuki orta yerde ilahi bir kudret var, onu yanlış anlamaktan meydana geldi bu hadise. Düşünün ki Cenab-ı Hak normal insanı yaratırken bir anneyle babadan yaratıyor. Annesi oluyor insanın, babası oluyor. Muamele-i zevciyet, o muameleden bir insan meydana geliyor. Cenab-ı Hak bunu değiştirip kudretini gösteriyor. Hiç babası olmadan bir kadından bir erkek meydana getiriyor. Bir kadından bir erkek meydana getiriyor. İşte Meryem validemiz kadındı, İsa erkektir. Arada bir başka erkek olmadan, kocası olmadan, bir başka vasıta olmadan bir kadından erkek yaratmaya kadir olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hak bunun dışında Hazreti Adem aleyhisselamı da hiç anası babası olmadan yaratıyor. Adem aleyhisselamın babası anası var mı? Yok. Toprakta yere anaya babaya lüzum kalmadan da yaratıyor. Hazreti Havva validemizi hiç yine arada bir kadın erkek münasebeti olmadan Havva'yı da Adem'in vücudundan yaratıyor. İsterse anasız babasız yaratır. İsterse erkekten kadın yaratır. İsterse kadından erkek yaratır. İsterse erkekle kadının münasebetinden normal insan yaratır. Hepsi Allah'ın kudretinde bunlar. Yanlış anlamaya, İsa Allah'tır, yok Allah İsa'nın babasıdır demeye ne lüzum var ya? Allah'ı anlayamamışlar bunlar. Kudret-i ilahiyye bir şeye taalluk ederse oluyor. Ama sebeplerle yaratmak adetidir. Adetini bozar, sebepsiz yaratır. Anlattım bunu, misal verdim. İşte kardeşlerim, Hazreti İsa böyle dünyaya geldi. Dünyaya gelir gelmez Yahudiler Hazreti Meryem'e öyle hücum ettiler ki vay dediler, seni haşa, haşa tabi onların şeyini naklediyor, seni edepsiz kadın dediler, sen zina yaptın, babası çocuk dünyaya getirdin dediler. Öyle üzerine hücum ettiler ki Meryem'in, bakınız Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'in sıkıntısını şöyle haber veriyor. Kâlet, ya leyteni mittu kable hâza. Keşke şu çocuk dünyaya gelmeden evvel ölseydim, gitseydim de şu hadiseyi görmeseydim diyor. Ayıplıyorlar. Böyle olunca gizli, kenarda, köşede Hazreti İsa dünyaya geliyor ve ne zaman dünyaya geldiğini, hangi gün, hangi gece, hangi gündüz, hangi saatte, hangi dakikada İsa'nın doğduğunu kimse tespit edemiyor. Zapta getirilmiyor yani. Ne zaman doğdu İsa kimse bilmiyor. E şimdi Hristiyanların yılbaşısı, Aralık ayının son haftasıyla Ocak ayının birinci haftası, bunlar tahminidir. Katiyen kimse bilmiyor. Çünkü doğum hadisesi bir mucize olarak meydana gelmişti. Saklamalı, gizli, kapalı bir hadiseyle meydana geldi. Bu şekilde meydana geldiği için günü gününe doğum anı tespit edilememiştir. Böylece bu harikulade vücuda gelişi, bu mucizevi yaratılışı yanlış anlamak sebebiyle bin bir felaketler, kavgalar, mezhepler, felaketler çıktı ve Allah'ın kudretini yerinde görememek sebebiyle bin bir kavgalardan, muharebelerden sonra Hristiyanlık dünyası da parça parça hale geldi. Bugün yeryüzünde üç büyük Hristiyan mezhebi var biliyorsunuz. En büyükleri Katolik mezhebi, işte Papa, Papa'nın temsil ettiği Vatikan'da, Roma'da, Papa'da, Papa'nın temsil ettiği bir topluluk, Katolik mezhebi. İkincisi Ortodoks mezhebi. Hristiyanlık dünyasının mühim bir, büyük mezheplerinden birisi de Ortodoks. Bunların da dini lideri İstanbul'da Fener Patrikhanesi'nde oturan meşhur patriktir dünyada. Dini bir liderdir o. Kimse karışamaz ona. Üçüncüsü de Protestan mezhebi. Hristiyanlığın üçüncü büyük mezhebi de Protestan. Protestanizm mezhebidir ki bu şekilde Hazreti İsa'yı yanlış anlamaktan ortaya çıkmış. O Allah'tır diye Allah'ın oğludur, Allah babadır, baba Allah'tır diye. Her ne kadar. Oralara girersek içinden çıkamayız ya. Bir de ezan okundu kesiyorum. Bir de Hazreti İsa'nın onların itikadına göre öldürülmesi var. Çarmıha gerilmesi var. Aman ya Rabbi ne büyük dalaletler ve yanlışlıklar. Akılların anlayacağı sapıklıklar var. Onu da Allah nasip ederse zamanımız, zeminimiz, sıhhatimiz, imkan dahilinde bulunursa Allah'ın lütfuyla hastaya izah edecek. Çarmıha gerilmesi ne demek? Niçin yanıldılar, niçin sapıttılar? Böyle bir şey var mı? Buna Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bunu da açıklayacağım. Böylece kesiyorum. Aziz kardeşlerim, demek ki yılbaşının bütün kaynağı, temeli Hristiyani itikada dayanıyor. Bir Müslüman, biz şimdi nasıl davranacağız? Hocam bunca konuştuktan sonra bize ne söyleyeceksin? Şunu söyleyeceğim. Biz Müslümanız. Ama resmi olarak yılbaşı tatili var. Resmiyete bir şey demem. Kanun var, nizam var, madde var, belediye var, hükümet var, devlet var falan. Resmiyette yılbaşı tatil. Ona mecbur uyacaksın. Kanun var, nizam var. Ona bir şey demiyorum zaten. Ama sen bir Müslüman olarak Allah aşkına yılbaşı gecesinde hindi, eti, ekmeği, şarabı kurup da bir eğlence toplantısı yaparsan Allah ve Resulünü ve onların rahmetini vallahi güvenmeyeceksin. Muhammed'i güvenmesin, haberin olsun. Yılbaşı gecesi yaparsan Hristiyanlara benzemek için onlar gibi yapayım, onlar gibi olayım, onlar medeni milletlerdir ben de yapayım diye seninle hiçbir alakası olmadığı halde yılbaşı gecesinde çam kesersen, hindi kesersen, şampanya hazırlarsan, yılbaşı gecesi tertiplersen bilesin ki Muhammed'i göremeyeceksin. Mesele bitmiştir. Yapmayasın. Ama resmiyette bak bir şey demiyorum, ne yaparsa yap. Dükkanını kapat, itaat et, kanun var, jandarma, nizam, devlet, idare, hükümet falan. Ona, fakat dini açıdan, din bakımından senden bir ilgisi yok bu işin. Dinden ne alakası var? Müslüman ne ilgisi var bununla? İkincisi yılbaşı tebrikleri. Hristiyanlar birbirini İsa Aleyhisselam'ın doğumunun 1979. senesi olduğu için tebrik ediyorlar. Sana ne bunda? Sen niye yılbaşında tebrik gönderiyorsun bakayım? Seninle ne alakası var? Bunu yapmayacaksın. Ve buna benzer davranışlardan dini, ben din görevlisiyim. Ben dinin hükmünü söylerim. Dinin hükmünü söylüyorum. Benim siyasetle, hükümetle, falanla, benim burada dini mevzuyu açıklarım ben. Ben burada politika yapmam. Dinen işin aslını söylerim, hakikatini söylerim, Müslümanın yapması icabine yolu gösteririm. Mesele budur. Sen buna itaat edeceksin ve katiyen aldanmayacaksın. Müslüman, Kur'an'ın gösterdiği hayatı, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği terbiye ve ahlakı yaşamakla mükelleftir, başkasıyla mükellef değiliz. Haftaya devam etmek üzere, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle.